waxak suma safaanu fi nga xamne kaana nekkoon na li kaana di ñeel kaana dina amane ci jëf mu ni askaneef na ko li inna jëm ci inna walima jëm ci li nga xamne xasala am na ci mbokk la ñeel ko li nga xamne moom la kaana ci bokkam di jëf safaan da nag moom ngay jox inna ci bokkam xam nga kaana ci bokkam dañu daan rafa li sin nasab xawar inna ki bokkum nak mom dañuy nafsa fi sun rafa khabar tan ko wisti ko sun bi misale mom amna tawf amna japp li bu baax wax jëm ba di nekkon ci dañuy misal kana ki bokkum mo nekkal fi ci inna ki bokkum ngal di safano do tok sobot wax ñe ñom nak inna mo inna amna ak anna lakinna ka anna ak ka anna la hala ak la hala noota ak noota kan ko wax nako ahlul shaytani ñom xeli inna ki bokkum mom boro ndirum ban rek lañu moy moñ taqul da nga wax ci misal bu ne inna allah nata yalla waafiru aji jegal la li ñal ma bam bi sama bakkar di am ñu ngir na kanam ta'ibun aji tum la fa sun taxe li ñal na ma li wax ni inna harfu tawkidi wa nasbillah inna ki bokkum dañuy nasab li ci rafa khawar الله ما نسي إنا نسي إنا من رؤاته ما ينفت النفر من فتاه يكتب من دينش المفرد غابر ما قبر إنا قبر إنا من رؤاته من رفع من رفع من الضم ملتا من دينش المفرد هي جار ما مجدر من تأيه شغافر دم بي وقت جاء إحراب نفر به لك خافر نفر فتا بنت لك من يكلا يمتقل تون بافي عليه لأني بنا يتوحني لأن جار ما مجدر من الله لك أجر من الله بك مجدر من أنه dëgël waat ko xol ko xol ngay day araf daar fepp dina di leen tolu dina xal ci way doon ni and nak harfu nas dara ni nas billah da bok ci bok inna ta inna ci bokum dañu la fa wisir wa xawar tan ni aji boy ci anna ci ci anna lu ate ngay la sopp ko la fa ni day damir ta ibu ni mo xawari anna xawari anna lu ate ma la fa lu la fa ni damir so fet no nga xé kan ni non kan allah ghafiran xam allah ma rafa yon ci kaana ma nafa tay ci inna allah ghafiran ma nafa won ci gannaaw kaana ma rafa fi tay ci gannaaw inna mu ghafiran xam ko ñoo ñaar so ha no lañuy def ko am inna am am na ko ni waye min kat ta bu do da na ko jaamu ka am ni ba da na ko man mushahid aji jakar lo la mak rabbal wara borom mi lehi dal ni ni ko borom xewal laakin na dañ ko tudde arafus tidraakin wa nasbin ana arahlo dawatal dana fa li sin fa khawar ana bok ci bok inna dal dawatal ni moy bañ yi gatto ci wax je no do rutul no djiblu rutul ndax bu ne man kat yalla bal na wax dama tok te ni ko jamo tu defut dara na deret ha kaw wa do ay do ko jam do mo ni man zakar wa mo kon laakin mo bi ci top bu ne la ñaaral du nonu waxaya la ko so def ko so bay man na la ci ni kefe mo ne la ci ni ci ko la ci ne rek ci no de way mo fa mo mo ni tanak mo so la ko way man ci ay bu so la ko da ja ko ni min nga def mo nga bay ya bu lay may ni ci mo mo na fa mo ni day damir fa bu du fi mo ni bari hola fa fa yo dam no bu na na mo fa hilam ko bi ci yo ko fo lu bi la dama jole akhbaru mo nek dara dara fa ri khawri lakinna xamna dama ko ni ben baat la won day rafa motax ko djumul ba day nek to rafa ka anna ma ka anna harfu tashbih wa nasbina an aslo mo rele te na sobli ci rafa khawr ko tam nonu ñaari ni nonu waqaila ya gi mo ni ci mo dum na fa ngene day damir mushahidun ma di khawr dum rafa ngene do ngi ak la hal habbi dakhle fa ma sopu ba zairu bi ci yare walaw tahu ak ne xon mom dalu mi ak jege ni parbu ci sama sorsi fa zora ba ci yare ko to ne gam do to wax la hal harfu tarajjim wa nasbillah to bok ci bok yenn tay na ko bokum do ni na sama ci fa khabar dal ni habbi wa li fi la hal ya te na sop en na sop ni fata ju na ci nek ya yi to kal to ba fi yaji wa in ma qabari la hal in rafa ya dal mu ju tahlo ni ci mukrat wa la tahu ni wax la ta harfu tamannin wa nasbillah nabat da ni wax lu do nabat mom da wuti yaakar nabat do lo xamni jombu ba am ni yaakar ci yoy jamono mom meuna soti ko le ngay da bok ci bok yi nak ko defo ho ci moy li ci lay ta mom na fa mané day damir da ni ni qawari lay ta am ni qawari lay ta xabar lay tuli ak ñu mëna fa ñu rafaay mëne dañu ñu tuli ci yaa ñu asaf ko ko dafa ragé won yaa mu dañu waxe nak dal dara ge yaa mu taaru la xut dañu bëgg yaa ja ma fi ko jitu yaari ma ko su taara won rek nga gis yaa ji dëndu ci sala fonto nonu ko dafa ñu naru bi jaar na do won ta yi ci bañu di def yoyu xey dañu ihra ko ade ci jamono ihra ko ay dal na ci to wax mo dama ñu xali wa inna inna naka inna anna ak anna li tooki di ñal na ak fodde ni ay dugu wax nak jari ni arasi ni manam seeni mana dama la inna ak anna mom dañuy dëgeural da nek fekke ki waxal daay wet te dugu wet li ngay wax wala mu nga ko sik faka dañu andi inna wala anna dal ko dëgeurale ka anna ka anna li tashbih ñal na nurole sul mahudi ci la ñu min ka anna mom do nurole bu nekki fodde nurole ba ñu mëna dama ko jaam bu melni ma nga jakarlo mom tamata lakin ma tok lakin li istidrak ñal na rawatal ak no wuro rawatal dama tam ñu ko xam lay muy tan do gapale ci wax ju lu bokku tok lam djiblu won wala itale to nit tan ñi ñal na wut ci ngul haa ci fa ji net lu ya lay to mom de ñu wut mu bëtt na mo lo xam lu ko xam legi ben jombu nu mën ta nek wala ñoy jombu nu ci ñu dara lo tax mëna wan ni askana allah allah allah ni taraj din jog ci yakar agatu faaw aw ni tawqi ni wala jog ci tagulu wa haksu afsahan qadara sayna yana allah allah mo de tak ni yakar yakar na mo lo xamne lako taxal nit sot ni ko nokki dan ka gis ni ko te am mo nga bu wéke da jëm ci lu neex dañ ko tuddé yakar kefe waye bu ci wéke lu naqari mo dañ ko wéé tawqu tawqu mo min de sent lo xamne ni ko rek dañ ko tuddé tawqu fa xamne ak dogna fi gam